Injil Lukas bab 4:24. Ananging bareng dina kapisan ing minggu iku, ing wayah esuk umun-umun, wong-wong wadon mau padha menyang pasarean karo nggawa anggi-anggi kang wis dicawisake. Watune tinemu wis kaglimpangake saka ing pasarean. Bareng padha lumebu, ora nemu layone Yesus. Nalika lagi padha ngadeg kalawan kuwur atine marga saka kaanan kang mangkono iku, dumadakan ana priya loro padha jumeneng ing cedhake, pengagemane mencorong. Wong-wong mau padha wedi lan padha tumungkul. Nanging priya loro mau nuli padha ngandika mangkene. Ya kini, dene kowe padha golek ikang gesang ana ing antarane wong mati. Panjenengane ora ana ing kene, wis wungu. Elinga marang apa kang wis kapangandhikake marang kowe kabeh nalika isih ana ing Galilea, yaiku yen putraning manungso pinasti kaulungake marang tanganing wong-wong dosa lan banjur kasalib sarta wungu ing telung dinane. Wong-wong wadon iku mau ya nuli kelingan marang pangandikane Yesus. Lan sabaline saka ing pasarean banjur padha nyritakake iku kabeh marang sakabat 11 lan marang sadulur liyane kabeh. Dene wong-wong wadon mau ya iku Maria saka Magdala lan Yohana sarta Maria ibune Yakobus, tuwin wong-wong wadon liyane kang padha bebarengan uga nyritani marang para rasul. Nanging tembung-tembunge iku dianggep ngaya wara, padha ora ngandel marang wong-wong wadon iku. Ewa samono, Petrus banjur ngadeg lan mangkat rerikatan menyang pasarean. Bareng nginguk manjero, mung weruh ules setok, nuli lunga lan mikir-mikir, apa kira-kira kang mentas kelakon iku. Ing dina iku uga ana wong loro panunggalane para murid arep padha menyang desa Emmaus, adohe saka Yerusalem watara 11 kilometer. Wong loro mau padha rasanan sabarang kang mentas kelakon. Nalika lagi padha rasanan lan rerembukan mau, Yesus piyambak rawuh nyelaki lan banjur nyarengi lakune. Nanging wong mau pandelenge padha ketutupan. Mulane padha pangling karo panjenengani. Yesus tumuli ngandika marang wong loro iku, "Apa kang padha kok rembug sajrone lumaku iki?" Banjur padha mandeg kanthi sedih. Kang siji kang jenenge Kleopas mangsuli, "Menapa namung panjenengan piyambak tiyang monca ing Yerusalem ingkang boten sumerep bab ingkang mentas kalampahan wonten ing ngriku ing salebetipun sawetawis dinten menika?" Paring wangsulane, "Lelakon apa to iku?" Unjuke kang kadang, "Lelampahanipun Yesus tiyang Nasaret ingkang jumeneng nabi, ingkang kagungan pangwaos ing pandamel saha pangandika wonten ngarsanipun Allah sarta wonten ngajengipun bangsa kula sedaya. Nanging para pangajengipun imam saha para pengagenging bangsa kula sami ndhawahaken pakuman pecah dhateng panjenenganipun lajeng kasalib. Mongko kula sedaya kala rumiyin sami gadah pengajeng-ajeng, inggih panjenenganipun menika ingkang rawuh badhe ngluwari bangsa Israel. Dene lelampahan wawis daya sakmenika sampun tigang dintenipun. Nanging lajeng wonten tiyang estri sawetawis panunggilan kula ingkang sami damel kaget kula. Awit tiyang-tiyang estri wau enjing umun-umun sampun sami dateng pasarean. Nanging layonipun boten wonten, lajeng sami wangsul cariyos bilih sami sumerep malaikat ingkang sami ngendika, bilih panjenenganipun wungu saking sedanipun. Nunten wonten kanca kula sawetawis ingkang sami dateng pasarean. Pinanggihipun pancen leres kados ingkang dipun cariyosaken para tiyang estri wau. Sami mboten sumerep panjenenganipun. Yesus tumuli ngandika marang wong-wong mau, "He wong kang padha cupet nalare lan lamban pamikire. Temah ora pracaya marang samubarang kabeh kang wis kapangandikaake dening para nabi. Mesias apa ora pinasti nglampahi iku mau kabeh? Banjur lagi nampi kamulyane. Yesus tumuli njlentrehake sabarang kang wis katulis ing kitab suci bab panjenengane. Wiwit kitab-kitabe Musa lan kitab-kitabe para nabi. Bareng wis cedhak desa kang diparani, Yesus kaya-kaya arep nglajengake tindake, nanging dicandhet dening wong-wong mau unjuke. Kula aturi pinarak wonten ing griya kula, awit sampun batin dalu, surya sampun serap. Panjenengane iya banjur lumebet karo wong-wong mau. Bareng lenggah arep dahar bebarengan, nuli mundhut roti, diberkai, banjur dicuwil-cuwil, diparingake marang sakarone. Sanalika mripate wong loro iku banjur kabuka. Temah ora pangling karo panjenengane. Nanging Yesus banjur ilang saka ing pandelenge. Wong loro mau tumuli padha sapocapan mangkene. Atiku rak wis padha mangah-mangah nalika panjenengane ngendika marang aku kabeh ana ing dalan. Lan nalika panjenengane nerangake kitab suci mau, sanalika iku uga banjur padha ngadeg lan bali menyang Yerusalem. Ana ing kono padha weruh sakabat 11. Padha ngumpul bebarengan karo para sadulur-sadulur liyane sarta padha ngucap Gusti nyata yen wis wungu lan wis ngatingal marang Simon. Wong loro mau iya tumuli nyaritakake lelakone sajrone ana ing dalan sarta anggone ora pangling maneh marang Yesus bareng panjenengane nyuwil-nyuwil roti. Nalika padha rembugan bab iku mau, Yesus dumadaan jumeneng ana ing tengahe sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh." Kabeh padha kaget kawuran wedi lan ngira weruh memedi. Nanging panjenengane banjur ngandika, "Ya kene kowe padha kaget. Lan apa sebabe dene kowe padha ketukulan rasa mangu-mangu ana ing sajroning atimu? Delengen tanganku lan sikilku, iki aku dewe. Grayangono aku lan satitekno. Yen memedi ra ora ana daginge lan balungi, kaya kang padha kok deleng ana ing aku iki." Ngandika mangkono iku karo nedahake astane lan sampeani. Bareng kabeh durung padha ngandel, margo saka bungae lan isih padha kaeraman, panjenengane nuli ngandika, "Ing kene apa ana kang kena dipangan?" Banjur dicaosi iwak gorengan sairis. Iku tumuli ditampani lan didahar ana ing ngarepe wong-wong mau. Banjur padha dipangandikani mangkene, "Iki pituturku kang dak kandhakake marang kowe kabeh nalika aku isih nunggal karo kowe. Yaiku yen kabeh kang wis katulisan tumraping aku ana ing sajroning kitab Torate Musa lan kitab para nabi sarta kitab Mazmur iku kudu kelakon." Panjenengane banjur mbuka pikirane wong-wong mau supaya padha ngerti marang kitab suci pangandikane. Ana tulisan mangkene, "Mesias pinasti nandang sangsara lan ing telung dinane wungu saka ing antarane wong mati." Karo dene maneh, pawarto bab pamratobat lan apuraning dosa kudu kaundhangake marang sakaing bangsa atas asmani wiwit saka ing Yerusalem. Dene kowe kang padha dadi seksine bab iku mau kabeh. Sabanjure kowe bakal padha dak kirimi apa kang wis dijanjekake dening ramaku. Nanging kowe padha ana ing kutha kene dhisik nganti kowe wis padha kaparingan kasekten saka ing ngaluhur. Sawuse mangkono, para murite banjur kadhawuhan nderek Yesus menyang jaban kutha ing sacedhake Betania. Ana ing kono panjenengane nuli ngangkat astani. Para murite padha diberkahi. Lan nalika berkahi mau, panjenengane banjur nilar para murite tuwin mitrane menyang swarga. Para murid banjur padha sujud nyembah marang panjenengane. Nuli podo bali menyang Yerusalem kalawan bungah banget. sarto tansah podo ono ing padaleman suci lan ngluhurake Allah.